همه چی از اونجا شروع میشه که تو چیزی میبینی میگی، اینم اون چیزیه که تو رو یاد میدیدی. هیچی نیواسه رسیدن به چیزی که آرزو داره، اونه چیزی که کمک تو باشه پول حال و روز ما، که همه چی رو میبینیم اینه. شاید باید ببندیم چشو گیریم این میشه، اما دیدنی ها رو دیدیم و دیگه دیر شده. میگه اینه دیگه دنیا و توی دین پره، که به دنیا و هرچی که توش دل نبند. چشم من خیلی چیزا رو گرفت و ول نکرد، تقصیر من نیست پسر، این کار دله. این با که شعر من نیست، این کار دله. این باره چشم بچه، این که چاره نشه میخوا بخره از بابازی و پدر بیچاره. نکه نخودم و توی جیب پولی نیست دیگه، دستی جو سره پسره. میگه روزی میرسه که تو به هرچی که میخوای میرسی پسر. از پدر من بود پسر، این اسی به من نیست کسی که زر، از این اسی که من دارم در بیاره. نیه بی اسی به من میده، دلیل ربم اینه همیشه من از اینه بیدم و مرزی که دارم در عذابم. بدون نفهم اینه که اگه دیده نباشه دل ساکت، ماها قربانیه چشی میزابه. دست دیده دست دیده بسازم خنجری، بسازم خنجری، میشسته فولاد زنم بر دیده تا دل گردد آزاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. Tell a tale of separation. Let me explain the statement. That's a reference to my mental state. When I see tragedies, but feel no sensation. Desensitized by events in life is my only explanation. No revelation. Half of my life's been sufferation. From the loss of loved ones to my peers' incarceration. Sleepless nights I lay awake in contemplation, debating the purpose of our existence and nature of our creation. Half the world caved in and gave in to Satan. The other half still waiting on angels to save them. Look deeper, don't believe in just a stereotype. God ain't there in the sky. Bloody's there in your mind. Heaven and hell ain't destinations, they're there in your life. To reach heaven you go through hell, so prepare for the strife. They want me dead like High Lodge, cause I speak the whole truth. In 22 years I see more than I'm supposed to. From street wars we grew and reformed. My people came together to work as one, like 30 birds forming the scene one. And now we work with verses that's verbally murderous, with the wisdom of 30 Persian dervishes and all the words. Don't get confused, we're not just rappers. In the studio we don't record tracks, we perform samba. Submerge yourself and kill the ego. Ultimate jihad is against yourself, not other people. Zedaste dideo, zedaste dideo, dil ardo fayyad. Ke harche dide minad, ke harche dide minad, dil konad yad. Besazam khanjari, besazam khanjari, nishaste fulad. زنم بر دیده تا دل گردد آزاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. صدا خود نیمن مشکل داریم. هر دو فریاد